Daniowe za 3 zł, bo będą pytać. Ale kto? Klienci. I to już za chwilę. Pytajcie w Żabce o różne zestawy śniadaniowe za 3 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 8. Krystian Hanke. To środa, 6 lutego. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Przed komisją do spraw wyłudzeń VAT kolejny świadek. Minister rolnictwa będzie prosił rząd o przesunięcie środków na wsparcie lekarzy pracujących w inspekcji weterynaryjnej. Mówił o tym w trójce. Padła data spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłucha byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Funkcję sprawował w latach 2007-2013. Więcej na ten temat Michał Fedusio. W okresie urzędowania Parafianowicza podlegały mu m.in. Krajowa Administracja Skarbowa czy Urząd Administracji Skarbowej. Przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości chce spytać świadka o przepływ informacji między tymi służbami a resortem finansów. Pan Parafianowicz jest tutaj tak bardzo, bardzo istotnym świadkiem. Przede wszystkim kwestia ustalenia, tak w skali makro, przepływu informacji między kontrolą a tymi departamentami legislacyjnymi. Czy kontrola, widząc skalę nieprawidłowości i że sobie z nimi nie radzi, czy alarmowała departamenty legislacyjne, czy nie informowała? Początek przesłuchania Andrzeja Parafianowicza zaplanowano na godzinę 10. Jutro zeznania złoży natomiast inny były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wczoraj Komisja do spraw wyłudzeń VAT przesłuchała byłego dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Jacka Przepaśniaka. Były dyrektor katowickiej skarbówki zeznał, że służby skarbowe w ciągu kilku miesięcy od identyfikacji problemu likwidowały nielegalny obrót sprętami stalowymi. Dodał, że było zlecenie z resortu finansów, by skupić się na VAT. Minister rolnictwa wystąpi do rządu o przesunięcie środków na wsparcie lekarzy pracujących w inspekcji weterynaryjnej. Jan Krzysztof Ardanowski dodał w trójce, że zdecyduje o tym minister finansów. Przyznał, że weterynarze przez pewien czas nie dostawali podwyżek. Oni mają szereg działań do wykonania i jest problem. Oczywiście od wielu lat tam regulacji płac nie było. Przez kilka lat nie dostawali podwyżek. W tym roku dostali podwyżki, tak jak cała sfera budżetowa. Domagają się więcej. Przyjąłem zobowiązanie i będę go realizował. W trakcie roku budżetowego wystąpię do rządu o przesunięcie środków na wsparcie dla lekarzy weterynarii pracujących w inspekcji, żeby lepiej zarabiali. Minister ocenił, że po doniesieniach o nielegalnym uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką wybuchła histeria, która nie ma oparcia w faktach. O sprawie nielegalnego uboju bydła chorych i padłych krów poinformowali reporterzy superwizjera TVN. Minister resortu rolnictwa wyjaśnił w trójce, że nielegalny jest ubój bez obecności weterynarza, który określa przydatność mięsa, jednak jak zaznaczył, mięso było bezpieczne. Od wczoraj dwaj unijni inspektorzy do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności badają sprawę w powiatowym inspektoracie weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Ich audyt potrwa do piątku. Padła data spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Kolejny szczyt Korea Północna, Stany Zjednoczone odbędzie się 27-28 lutego w Wietnamie. W swoim orędziu prezydent Trump mówił także o zagrożeniu ze strony Iranu oraz konieczności zakończenia wojny w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump zapowiedział, że będzie kontynuował wysiłki na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Zwrócił uwagę, że dzięki niemu Korea Północna wstrzymała próby nuklearne i testy rakietowe. Gdybym nie został wybrany prezydentem, to moim zdaniem mielibyśmy wojnę z Koreą Północną. Prezydent USA mówił także o sytuacji w Wenezueli. Zarzucił dotychczasowemu prezydentowi Nicolasowi Maduro, że jego socjalistyczna ideologia zrujnowała kraj. Dziś odnawiamy nasze zobowiązanie, że Ameryka nigdy nie stanie się krajem socjalistycznym. Donald Trump ocenił, że Iran stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla świata i dla Ameryki. Nie spuścimy wzroku z reżimu, który skanduje śmierć Ameryce i który grozi zagładą narodu żydowskiego. Deklarując, że wielkie kraje nie toczą niekończących się wojen, Donald Trump zapowiedział próbę osiągnięcia pokoju poprzez negocjacje, także z udziałem talibów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W połowie lutego do Warszawy na bliskowschodnią konferencję przyleci m.in. amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. I to z nim już dziś w Waszyngtonie będzie rozmawiał szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. O czym? Konferencji bliskowschodniej z ministrami, którzy tam będą. Część z nich będzie też tutaj w Warszawie, także ważna wizyta, aczkolwiek tylko jednodniowa. Minister Czaputowicz weźmie udział w spotkaniu grupy krajów, które walczą przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu w Syrii i w Iraku. Rozpoczął się 69. Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo. To obok meczów piłkarskiej reprezentacji Włoch najliczniej oglądana impreza we włoskiej telewizji. Piotr Kowalczuk. Buonasera! 69. Festiwal di San Remo. Dyrektorem artystycznym festiwalu i prowadzącym koncerty jest legendarny włoski piosenkarz Claudio Baglioni. Festiwal jak zwykle odbywa się na deskach Teatru Ariston. 24 uczestników i uczestniczek konkursu śpiewa swoje piosenki po raz pierwszy. Czekają ich jeszcze dwa występy. W trzecim wystąpią w duecie z zaproszonymi partnerami. Zwycięzca, który będzie reprezentował Włochy na konkursie Eurowizji, zostanie wyłoniony w sobotę. Zwyciężali tak znani dziś piosenkarze jak Adriano Celentano, Gianni Morandi i Albano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skrót informacji w trójce 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wracamy na areny sportowe. Krzysztof Łuniewski. To już nie światełko, to światło w tunelu. Przy Rejmonta w Krakowie wyciągają piłkarską Wisłę z opresji. Z 40 tysięcy akcji wyemitowanych przez klub na pniu w kilkanaście godzin rozeszło się 30 tysięcy. Biała Gwiazda jest zatem bogatsza o 3 miliony złotych i zawiadujący zespołem chcą pójść za ciosem i akcji dodrukować. Swoje robią też kibice. Kupili już 9 tysięcy karnetów na nowy sezon. Z kolei kibice Barcelony i Realu zacierają ręce. Dziś pierwsze tegoroczne El Clasico. Tym razem w półfinale Pucharu Króla na Camp Nou. Ciągle nie wiadomo, czy zagra Leo Messi, kontuzjowany w sobotnim ligowym meczu z Walencją. Wiadomo za to, że mecz będzie można obejrzeć w Polsce. Prawa do transmisji rzutem na taśmę nabyła jedna ze stacji, sprawdzenie, która jest dziecinnie proste. Schody pojawiły się tymczasem dla faworytów w Pucharze Niemiec i to już na poziomie 1/8 finału. Z rozgrywkami pożegnały się Borussia Dortmund, gorsza w karnych od Werderu i Bayer Leverkusen, który przegrał z drugoligowym Heidenheim 1-2. 3-2 wygrały siatkarki Grotu Budowlanych Łódź we Francji z Kan. W Lidze Mistrzyń w tych samych rozgrywkach bolesną porażkę 0-3 zaliczył ŁKS z włoskim Savino del Bene Scandici. Mogliśmy w każdym elemencie, wiadomo, lepiej zagrać. Myślę, że to doświadczenie tak w Lidze Mistrzyń, wiadomo, że to jest top-topowy zespół, także no ale walczyłyśmy, próbowałyśmy to, co w naszej mocy, myślę, że serducho zostawiłyśmy na boisku. Mówiła środkowa ŁKS-u Klaudia Alagierska. Kończąc wątek siatkarski, jeszcze o wyjazdowej wygranej 3-1 Esekoresowi z MKS-em Będzin w plus lidze. Przegrał z kolei w dwóch setach 4-6 i 6-7 z Łotyszem Gulbisem Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista pożegnał się z turniejem ATP w Montpellier już w pierwszej rundzie. W pierwszym dniu w alpejskich mistrzostwach świata złoty medal zawisł tymczasem na szyi Snow Queen. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała super gigant tuż przed Włoszką Sofią Goggią i Szwajcarką Corinne Sutter. Maryna Gąsienica Daniel nie ukończyła przejazdu, podobnie jak kończąca karierę po mistrzostwach Lindsay Vonn. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Sygnalizują Państwo, że te automaty i te bieżnie takie do nauki jazdy na nartach w halach są nie tylko w Szczecinie, ale także w Gdańsku. Widać, północ teraz stawia na narty i bardzo dobrze, skoro południe jeszcze nie wychowało w tym wieku mistrza, o, powiedzmy sobie przynajmniej medalisty w jakichś poważnych zawodach, jeśli chodzi o narciarstwo. Na razie też na wschodzie będzie można pojeździć, potrenować, bo tam opady śniegu dziś przewiduje synoptyk. Na północy opady deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie opady deszczu. Za to na zachodzie i południowym zachodzie wyjrzy dziś słońce. Najchłodniej dziś pod Tatrami w Zakopanem. Proszę trenować. Tam w sumie najwyższe te góry i stoki. 0 stopni w Suwałkach, 1 stopień w Opolu, Jeleniej Górze, Łodzi, Warszawie i Białymstoku. 2 w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie. 3 stopnie dziś w Krakowie, 4 w Szczecinie. Aha, wiatr słaby i umiarkowany. Wiać będzie z zachodu. Pan Tomasz od razu napisał też, podając wątpliwość wydmy piaskowe na Marsie, które jednak przecież powstają przez naniesienie piasku przez wiatr. A skoro tam nie ma powietrza, nie ma wiatru, to jak te wydmy? No, to ciekawe pytanie. Myślę, że doktor Tomasz się tym będzie mógł zająć, ale my chyba dziś mówiliśmy o zaspach na Marsie. A to zupełnie inna sprawa. Para kaloszy, czyli... Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest. Właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundai'u to możliwe.

Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów, klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 680 zł w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Leszek Miller, były premier Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Mi akurat, właściwie jest 30. rocznica Okrągłego Stołu. Wczoraj w telewizji Polsat prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu i mówił o tym, że patrząc w całości na to, co się wydarzyło w czasie obrad Okrągłego Stołu, to co pozytywne przeważało. To jest chyba zmiana stanowiska i pytanie oczywiście, z czego ona pańskim zdaniem wynika. Ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Duda to powiedział, bo to pokazuje pewną ewolucję poglądów jego obozu. A wynika to z realiów, z gotowości do popatrzenia realistycznie na tamto wielkie wydarzenie, które według mnie było największe w historii politycznej Polski XX wieku. I oby tak dalej, tym bardziej przy okazji 30-lecia od tamtych wydarzeń. Jest sporo refleksji. Dobrze, że pan prezydent tą refleksję podejmuje. Tylko dla drugiej, dużej grupy, bym powiedział tak, pewnie też wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Okrągły Stół jednak kojarzy się przede wszystkim z utrzymaniem dużej części władzy przez poprzedni obóz, który przecież pan wtedy reprezentował. I stąd te opowieści o tym, że to, co pozytywne przeważa, jest, no powiedzmy tak, bardzo trudne do zniesienia. Nawet jeżeli założyć, że tak było, to stan tego rodzaju trwał krótko, do 4 czerwca, bo po 4 czerwca, kiedy odbyły się wybory w pełni demokratyczne do Senatu i częściowo demokratyczne do Sejmu, sprawy gwałtownie przyspieszyły, no ale zawsze można w takim razie tych jakby źle oceniających Okrągły Stół zapytać, a jaka była alternatywa, niech powiedzą. Rzecz jasna, wokół tamtego wydarzenia jest wiele sporów i pytań, jak to się stało, że wreszcie my Polacy mimo różnic zasiedliśmy do tego mebla, ale mi się wydaje, że warto wymienić trzy czynniki. Po pierwsze, istniała wówczas dobrze zorganizowana opozycja antysystemowa. Mam na myśli oczywiście Solidarność, która wprawdzie po stanie wojennym została rozbita, ale szybko się pozbierała. Drugi czynnik to obóz reformatorski w kręgu ówczesnej władzy, który rozumiał, że tak zwany realny socjalizm wyczerpał swoje możliwości. I wreszcie trzeci czynnik to sytuacja międzynarodowa związana z polityką Michaiła Gorbaczowa. Po prostu było wiadomo, że Związek Radziecki nie będzie interweniował i Polacy mogą wybrać sobie swoją drogę bez żadnych nacisków zewnętrznych. Nie chcę teraz debatować za dużo na temat historii, bo to jednak jest 30 lat temu. Oczywiście te oceny dotyczące Okrągłego Stołu, czy można było osiągnąć przez opozycję więcej, czy nie dało się, pewnie nadal pozostaną. Chcę przeskoczyć te 30 lat i znaleźć się w roku 2019. Teraz, na początku lutego, objawiła się nam, a właściwie nie teraz, tylko dwa dni temu, wiosna. Nowe ugrupowanie Roberta Biedronia. Jaki jest pańskim zdaniem, jakie są jego szanse, możliwości, perspektywy? No to jest na pewno nowa inicjatywa adresowana głównie do elektoratu lewicowego. Bo wprawdzie Robert Biedroń i jego współpracownicy unikają słowa lewica, ale to jest trochę tak jak z panem Jardin w znanym utworze Moliera, że nie wiedział, że mówi prozą, a mówił prozą. Więc jak się patrzy na program, zwłaszcza zdominowany przez taką lewicowość kulturową, to nie ma wątpliwości. No właśnie, czyli aborcja na życzenie, in vitro w pełni finansowane z budżetu państwa, opodatkowanie tacy kościelnej, zniesienie funduszu kościelnego i tak dalej. Czyli takie bardzo klasyczne. No właśnie, negocjacje konkordatu. Wszystko bardzo klasyczne lewicowe postulaty. Absolutnie i to nie pierwszy raz przecież. Wystarczy przypomnieć sobie postulaty ruchu Palikota, gdzie Robert Biedoń przecież był bliskim współpracownikiem Janusza Palikota, partii Razem, czy także Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zapotrzebowanie na... Znaczy, partia polityczna istnieje dotąd, dopóki jest na nią zapotrzebowanie. Sądząc po pierwszych dniach, to zapotrzebowanie istnieje. No wczoraj pokazał się sondaż. Oczywiście wiadomo, jak jest z sondażami, trzeba bardzo ostrożnie do nich podchodzić, ale z punktu widzenia wiosny Roberta Biedronia wyjątkowo pozytywny, bo w tym sondażu uzyskiwała aż 14% poparcia, tak. 29% PiS, 20% Koalicja Obywatelska i na trzecim miejscu Robert Biedroń. Ale przestrogą dla partii Wiosna niech będzie na przykład taki fakt, że kiedy były poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego, powstała struktura Europa Plus Janusza Palikota i Aleksandra Kwaśniewskiego. I pamiętam, że w pierwszym badaniu, wykonanym zresztą przez tą samą pracownię, to ugrupowanie miało 17%, a skończyło na 3 z kawałkiem. Czyli nie należy wierzyć sondażom, najkrócej mówiąc, i ufać im specjalnie. Sondaże są przyjemne, jeżeli są dobre, i nieprzyjemne, jeżeli są złe. Natomiast tutaj, no, Robert Biedoń to jest człowiek o takiej medialnej charyzmie i jest duża część elektoratu, zwłaszcza tego młodszego, która jest bardzo wrażliwa na takie postaci. No, 8 lat temu taką postacią był Janusz Palikot. 4 lata temu Petru, Kukiz, w jakimś stopniu Zandberg. Teraz przychodzi czas na Roberta Biedronia. No, a jak będzie dalej? Myślę, że on ma szansę wejścia do Sejmu. Tak jak ci jego poprzednicy. Tylko, że po 2 latach zwykle w takich ad hoc organizowanych ugrupowaniach zaczynają się problemy. Problemy polegają na tym, że okazuje się, że duży katalog obietnic w zderzeniu z tą rzeczywistością sejmową nie jest możliwy do zrealizowania i wtedy te ugrupowania pękają. A czy cokolwiek w tych postulatach Roberta Biedronia pana zaskoczyło? Coś było takiego, czego pan, nie wiem, z czym się nie spotka, bo co może uznać za faktycznie nowe? No, na pewno wygaszanie kopalń to jest coś, co zwraca uwagę. Chociaż tutaj trzeba pamiętać, że nie tyle jest rzecz, mam na myśli zanieczyszczanie środowiska z samymi kopalniami, tylko głównie elektrowniami. Bo jak się wygasi kopalnie, to te elektrownie muszą dalej pracować. To co, trzeba będzie importować węgiel. Warto pamiętać, że 80% energii elektrycznej dzisiaj w Polsce jest wytwarzane w elektrowniach napędzanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym. No, jeżeli chodzi na przykład o Konkordat, to często partia Wiosna podkreśla. Otóż no, renegocjacja Konkordatu to nie jest prosta sprawa. Bo no, tylko to już nowoczesna partnera. Moim zdaniem. Tak, bardzo mocno podnosiła. Poza tym umowę międzynarodową, jaką jest Konkordat, trudniej zmienić niż na przykład Konstytucję Rzeczypospolitej. No, Robert Biedron powinien o tym wiedzieć, bo przecież przesiedział się w ławkach sejmowych i wie, jak ta machina sejmowa funkcjonuje, gdzie nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze mieć większość. A może to jest właśnie taka nieprawdopodobna zdolność współczesnej demokracji masowej, że osoby przecież tak naprawdę czynne politycznie, bo z pewnością taką osobą był Robert Biedroń, można wykreować w danym momencie jako tak zwane twarze całkowicie nowe i ta nowość sama w sobie staje się czymś pozytywnym dla dużej grupy elektoratu. Może to jest ta umiejętność, którą jedni mają, inni nie. Bardzo możliwe, że tak jest. Tym bardziej, że są pewne procesy promocji polityków jednakowo na całym świecie i co chwila gdzieś na świecie pojawia się polityk, który ma taki wizerunek nowości, świeżości. No jest paru takich właśnie, Justin Trudeau w Kanadzie, prawda, Macron we Francji. No jest, tak. Jest taka tęsknota również lewicy, mam wrażenie, czy dużej części lewicy w Polsce, za takim właśnie polskim Macronem. Tak jest. No a potem następuje surowa weryfikacja, kiedy właśnie marzenia trzeba przelać na język ustaw sejmowych i okazuje się, że można mieć 10%, 20%. I niestety nie można niczego zrealizować, jak się nie ma większości, więc dla Roberta Biedronia podstawowym pytaniem to jest pytanie, no jak on chce wdrożyć te swoje pomysły w przyszłym Sejmie, nie mając większości. Czyli raczej nie powinien zniechęcać nikogo, tylko raczej budować mosty, bo takie opowiadania, oto trup PO i PiS, no to jest mnożenie przeciwników, a nie szukanie zwolenników. Wielu komentatorów twierdzi, że tak naprawdę ruch Biedronia jest wyjątkowo na rękę właśnie Prawu i Sprawiedliwości, bo de facto wprowadza kolejnego gracza po tej stronie opozycyjnej i powoduje rozproszenie głosów. Także no, najsilniejszy w przypadku Platforma traci najwięcej, ale również SLD i pozostałe, w związku z tym pozostałe podmioty. No i pytanie oczywiście jest takie, co z tego dalej wyniknie, z tego zamieszania? No niewątpliwie, jakbyśmy zadali pytanie, a kogo łowi Partia Wiosna, mam na myśli elektorat, no to raczej trudno sobie wyobrazić transfery między PiS-em, między elektoratem PiS a Robertem Biedroniem. Ale jeżeli chodzi o lewicę, to tak. I tutaj wszystkie te ugrupowania lewicowe, i te duże, i te mniejsze, są narażone na przepływ elektoratu. Zresztą jak widziałem zdjęcia z konwencji, to ja tam spotkałem sporo dobrze mi znanych twarzy. Jeszcze z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No. No chociaż sekretarz generalny. Krzysztof Gawkowski, tak. To przecież sekretarz generalny, kiedy ja byłem przewodniczącym. Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, to moja zastępczyni. Pan Pietruczuk to burmistrz z Bielan, działacz SLD, ale też różni koledzy, koleżanki, którzy przyjechali na rozbrat pewnie z ciekawości, a być może, żeby wejść w struktury Partii Wiosna. Może teraz SLD powinno się nazwać, nie wiem, Jutrzenka albo Wschód i wtedy mielibyśmy prawdziwą konkurencję nowości. Wie pan, te wszystkie nazwy typu wiosna, jesień i tak dalej są o tyle ryzykowne, że no, wiosna trwa tylko jeden kwartał, tak? Tak samo jesień, tak samo zima. Więc w tym jest pewne ryzyko, że taka nazwa zostanie łatwo jej powaga zostanie łatwo podważona, ale Robert Biedroń tak wybrał. No zobaczymy, co będzie dalej. W dzisiejszym Super Ekspresie jest rozmowa z kuzynem Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, to rzecz dotyczy oczywiście tych słynnych nagrań, które informacja o nich przyniosła Gazeta Wyborcza sprzed paru dni. No i mówi, że osoba, która nagrywała, w każdej rodzinie znajdzie się coś takiego, to nie jest żadna rodzina, on się przykleił. To dotyczy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Nie chcę wchodzić w sprawy rodzinne, ale czy pańskim zdaniem z punktu widzenia politycznego ta historia jest rzeczywiście dla PiS-u zagrożeniem, czy raczej nie ma to wielkiego znaczenia? Według mnie jest zagrożeniem, bo upada wizerunek prezesa Kaczyńskiego jako takiego mnicha, który zamknięty w klasztorze na Nowogrodzkiej rozpamiętuje tylko i rozwiązuje istotne problemy dla kraju, dla obywateli tego kraju. Otóż okazuje się, że pan prezes zupełnie sobie dobrze radzi na niwie biznesu. Tam, a to dobrze. Chodzi, tam, gdzie chodzi o wielkie pieniądze. No. To zależy, jak na to popatrzymy, bo od strony prawnej poseł może prowadzić działalność gospodarczą, partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale musi to uwzględnić w swoich corocznych raportach o stanie majątkowym. Zdaje się, że nie ma tam śladu w tym raporcie o stanie majątkowym pana prezesa Kaczyńskiego. Poza tym prawo też zabrania wykorzystywania lokali partyjnych do działalności biznesowej. do prowadzenia negocjacji biznesowych. Więc z tego punktu widzenia to jest sporo materiału, który może być przyczyną kłopotów w przyszłości, oczywiście kłopotów prawnych pana prezesa. Natomiast oczywiście to nie będzie tak, że będziemy obserwowali jakieś wielkie ubytki w sondażach. Ale to może być kilka procent, a te kilka procent w przyszłości może pozbawić władzy PiS-u. Może właśnie zabraknąć te kilka procent. Czy tak będzie, o tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Leszek Miller, były premier Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzną, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. Nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko dziś herbata Tetli 3,99 za 100 torebek, a mop obrotowy Wileda 79,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mieliśmy tak powoli dziś się obudzić, a tu czas pędzi. 8.31 już, nawet jeszcze pół minuty musimy dorzucić. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Za godzinę protest w Warszawie rozpoczną rolnicy zrzeszeni w Agrouni. Chcą zmiany organizacji handlu w Polsce i uwzględnienia przez rząd interesu polskich gospodarstw rodzinnych w polityce zagranicznej. Sprzeciwiają się nieskutecznej walce z afrykańskim pomorem świń. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział w Trójce, że jest gotów do rozmów z protestującymi. Rolnicy przejdą marszałkowską, potem Królewską przed Pałac Prezydencki. Nieprzejezdne będzie krakowskie przedmieście, a autobusy zostaną skierowane na objazdy. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłucha byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. W latach 2007-2013 podlegały mu wtedy m.in. Krajowa Administracja Skarbowa i Urząd Administracji Skarbowej. Sejmowi śledczy, jak ujawnił ich przewodniczący Marcin Horała z PiS-u, chcą zapytać świadka o przepływ informacji między tymi służbami a resortem finansów. Chodzi o sygnalizowanie problemów podatkowych i reakcje na nie w postaci zmian w prawie. Pan Parafianowicz jest tutaj tak bardzo, bardzo istotnym świadkiem. Przede wszystkim kwestia ustalenia, tak w skali makro, przepływu informacji między kontrolą a tymi departamentami legislacyjnymi. Czy było tak, że kontrola, widząc dużą skalę nieprawidłowości i że sobie z nimi nie radzi, czy alarmowała departamenty legislacyjne, czy nie informowała? Jutro zeznania przed komisją ma złożyć były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Szef polskiej dyplomacji leci za ocean. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz weźmie udział w spotkaniu grupy krajów, które są przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu. Od 4 lat z dżihadystami walczy pod przewodnictwem Amerykanów ponad 75 krajów. Islamiści kontrolują już tylko niewielkie i mało znaczące tereny w Syrii i w Iraku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wyżga. Na początek post scriptum do informacji sprzed godziny. Właśnie poznaliśmy najnowsze dane z niemieckiej gospodarki, kluczowe także dla wzrostu w naszym kraju. Są niestety zaskakująco słabe. Zamówienia w przemyśle spadły naszych sąsiadów o prawie 11% w ujęciu rocznym. Dzisiaj kończy się comiesięczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapewne nie będzie żadnych zmian, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych w Polsce. Obecnie ta podstawowa wynosi niezmiennie od marca 2015 roku 1,5%. Główny ekonomista Banku Société Générale Jarosław Janecki wyjaśnia, że za utrzymaniem poziomu stóp przemawia sytuacja gospodarcza. Inflacja w dalszym ciągu znajduje się zdecydowanie poniżej celu, a napływające ostatnio informacje praktycznie upewniają Radę Polityki Pieniężnej, że ta sytuacja będzie trwała przez dłuższy czas. Właśnie środowisko niskich stóp, czyli tanie kredyty, może być jednym z czynników zachęcających polskie firmy do inwestycji. W ubiegłym roku inwestycje odbiły i stały się wręcz motorem napędowym gospodarki. O planach inwestycyjnych firm na ten rok mówi Jacek Kowalczyk z firmy doradczej Grant Thornton. Zdecydowanie priorytetem inwestycyjnym polskich firm na 2019 rok są linie produkcyjne i maszyny. Widać, że przedsiębiorcy po ostatnich latach silnej koniunktury dobrnęli już do takiej sytuacji, kiedy brakuje im mocy produkcyjnych i po prostu muszą inwestować w moce produkcyjne, jeśli chcą dalej się rozwijać, chcą zaspokajać potrzeby klientów. No i w te linie produkcyjne i maszyny chce inwestować 58% firm, wykwalifikowanych pracowników 48%. Prawie co piąty pasażer transportu publicznego jedzie na gapę. Z danych firmy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że gapowicze stanowią około 18% pasażerów, a ich dług wynosi już prawie 400 milionów złotych. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia za godzinę. Ale jeszcze... No jeszcze chciałem słowo z panem redaktorem. Bardzo proszę. Bo pan biegły jest w tych wszystkich sprawach ekonomicznych. Po pierwsze, do tych gapowiczów, to tak sobie myślę, że to już niedługo będzie tak, że bilet będzie miał w sobie jakiś taki chip, że jak konduktor wejdzie do tramwaju, to natychmiast mu zapika, który pasażer takiego chipa w kieszeni może nie ma. Może nawet się podświetli na czerwono taki pasażer. O, to już byłaby swojego rodzaju stygmatyzacja. Ale no w sumie takiego drobnego przestępcy, to może za duże słowo, ale rzeczywiście łatwo byłoby wychwycić. To jest przyszłość moim zdaniem. To taki apel do startupów, bo to młodzi przedsiębiorcy na pewno mają już na to jakiś algorytm, jak to zrobić. A druga rzecz, to nie wiem, czy pan wie, ale właśnie zamówiono w Polsce samochód w takim drogim salonie i to będzie prawdopodobnie rekord, bo samochód, kiedy będzie go właściciel odbierał, 15 milionów złotych ma kosztować. Jedno auto, cztery koła, blacha i silnik, tak? Tak. Ile pan mówi? Pan, 15 milionów złotych, to jest Aston Martin Valkyria, proszę pana. To więcej, proszę pana, niż Wisła Kraków zebrała w ciągu chyba ostatnich dwóch tygodni, bo zdaje się 14 milionów zebrali. Więc nie jest to prezes Wisły, natomiast mogę tylko panu powiedzieć, że ja bym nie kupił. Proszę zobaczyć, ja bym nie kupił. Nie, jakby trzeba było przewieźć komutkę z meblowego, taką do łazienki, to nie wejdzie. Nie zmieści się, proszę pana, na Puławskiej, poza tym by się nie komponował. Absolutnie nie, także no, ale jak kto woli, lubi. Podobno takich samochodów jest 150 egzemplarzy na całym świecie, no jeden będzie jeździł pewnie po polskich drogach. To też jakoś tak, nie wiem, nie konweniuje mi, wie pan? Chyba, że z dobrym radiem w środku. A i z Trójką. Trójka. Program trzeci. No i tym sposobem ominęliśmy trochę prognozę pogody, to ja krótko powiem, na północy deszcz ze śniegiem, na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz, temperatura od minus 1 w Zakopanem do plus 4 w Szczecinie, a wiatr słaby i zachodni. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za 60-calowy telewizor Sharp Smart TV o wartości 2799 zł. Teraz zapłacisz 700 zł, a resztę za pół roku. A za laptop Acer One 10 z dotykowym ekranem o wartości 999 zł. Teraz zapłacisz 250 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje. Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trochę niespodziewanie będziemy wątek ekonomiczny kontynuować także w tym punkcie programu, który nazywa się Piosenka Dnia, no bo jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej z pewnością. Może taka trochę zapomniana, może już niepopularna, tak czy inaczej spółdzielnia Laocze to nasza Piosenka Dnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Tyle o czas, spółdzielnia, nasza Piosenka Dnia. Jeszcze będzie okazja zaprzyjaźnić się z tym utworem dziś kilka razy. Za 18 minut, godzina 9 teraz, pojawił się w studiu ponownie Marcin Pośpiech. Ma już pokaźny plik utworów, plik kartek. Muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze to ładnie, zajęć. Jak to się ładnie teraz wszystko tak składa, plik kartek i plik utworów. No i już, pięknie. Właśnie no początek. Dobrze. To zacznijmy w takim razie. Jest pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Wienia. W piosence Minuta i 20 sekund gościnnie śpiewa Bowska, a cały album zatytułowany Twarzowa ma pojawić się 15 marca, a Wienio, doskonale znane, ma na swoim koncie 12 płyt, z czego 5 nagranych z zespołem Molesta Evenement. Jak sam mówi, wykonuje hip-hop zaangażowany, nawiązujący do takich wykonawców jak Tyler, The Creator czy Run The Jewels. I także w swoich tekstach rapuje o bolączkach współczesnego świata, konsumpcjonizmie czy bańkach mediów społecznościowych, w których często się zamykamy. To Wienio. Czas powalnia gestem, włosów szelestem, usuwa cały bezsens i nagle jakbym trafił w zupełnie nowe miejsce. Lubię uczucie. To teraz będzie zmiana klimatu i zmiana nastroju. Pojawią się gitary. Pojawiły się nawet, chyba bliższa mi jednak stylistycznie. No właśnie, widzę, uśmiech też na twojej twarzy się pojawił. O, jest grzałka. Jest piecyk, jest. Jest, jest, jest. Poland Rock Festival ogłosił swoją kolejną tegoroczną gwiazdę. Tym razem po zespołach Avatar, Skanka Nancy oraz Ziggy Marleyu przyszła pora na wykonawcę z Polski. Tak, to zespół AC Drinkers. Poznańskie kwasożłopy wystąpią na dużej scenie. To tylko z takich rzeczy organizacyjnych dodam, chociaż pewnie wszyscy wiedzą zainteresowani. Impreza, wcześniej zwana jako Festiwal Woodstock, odbędzie się między 1 a 3 dniem sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. No to panowie dołożyli do pieca, to teraz będzie zdecydowanie delikatniej. I to będzie propozycja na ten weekend, ale też na najbliższe tygodnie, a to w zależności od państwa, miejsca zamieszkania. Anna Maria Jopek rusza w mini trasę. Jej początek w Opolu w tę sobotę. Dzień później koncert w Cieszynie. Następnie artystka odwiedzi Białystok, Siemianowice Śląskie, Gorzów, Słupsk i Olsztyn. I to już będzie połowa marca, jeżeli chodzi o Słupsk i Olsztyn. I uwaga, dobra wiadomość. Mamy dla państwa po jednym podwójnym zaproszeniu na koncert w Opolu w najbliższą sobotę i w Cieszynie dzień później. 2 dwójki i 7 trójek dla zainteresowanych. Czekamy na telefony. No i od razu trzeba dodać, bo powiedziałeś, że dobra wiadomość. Już myślałem, że powiesz, że będzie towarzyszył jej Pat Metheny, bo to przecież ta płyta. Albo Marsalis na przykład. Ale na razie nie. Pani Ania sama w Opolu. I gdzie jeszcze? I w Cieszynie. 2 dwa 7 trójek. Sobotę i w niedzielę. Prosimy dzwonić, koncert i mam nadzieję, że także z udziałem słuchaczy Trójki się odbędzie. W sercu lęk, ale my się nie lękamy, jedziemy dalej. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzisiaj tak gramy dość ciepło właśnie. No to kolejny utwór z tej szufladki. Ktoś jeszcze ją pamięta? Czekam na jej powrót do Polski. Neka. You know. priority for your life? When was the last time you tell your wife say you love her? When was the last time you tell your son and your daughter say you love them? As you know, gonna go give you anything, you know, go feed till you wig it. Never give you what you can't. That's all they're talking. It's see when I fake you, you we gon' make you strong. It gon' make you strong. It's see when I fake you, you we gon' make you strong. It's see when I fake you, you we gon' make you strong. Gonna go give you anything. Trochę się dziś z redaktorem Kirkiem pozamienialiśmy stylistycznie. U niego gitary, będzie także Gary Moore, już obiecał, a to była Neka z płyty No Longer This. Pamiętam jej występ w Palladium pewnego kwietniowego wieczoru sprzed lat, ależ to było kilojuli energii. Strasznie dużo. Czekamy na powrót tej artystki do Polski, a teraz zruszamy w podróż. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. A kogo dziś spotka? Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A właśnie, to się za chwilę okaże. Oczywiście Polaków. Mieszkający w Nowej Zelandii Polacy, z którymi się widziałem, narzekali, że tak rzadko słyszą tu polski język, że trudno spotkać rodaka. Mnie w zasadzie tylko chwilę zajęło, by wpaść nie na rodaka, ale na 14 rodaków. Mieli fantastyczny, super pomysł, by przyjechać do Nowej Zelandii, by pojeździć na motocyklach. Nic dziwnego, jest tu kilka dróg do przejechania motocyklem. Łukasz Zalicki, prezydent Harley-Davidson Clubs Riders of Poland. Mieliśmy przyjemność w zeszłym roku organizować największy zlot, europejski zlot Harley-Davidson Super Rally. Uznaliśmy, że ponieważ została nam lekka nadwyżka finansowa, że już wykorzystamy to, żeby umożliwić zorganizowanie fajnego wyjazdu klubowego. Jesteśmy tutaj w gronie 6 członków klubu, plus nasze niektóre żony i dzieci, taki wyjazd łączony. Piękne krajobrazy, czyli dojeżdżenia motocyklem, wymarzone miejsce. Robert Kamtek. Nowa Zelandia jest najdalej cywilizowanym miejscem oddalonym od Polski. Oczywiście jesteśmy halejowcami, jesteśmy przygotowani na wiele niedogodności z tym związanych. Jeździmy niezależnie od pogody, często mieszkamy w bardzo różnych, trudnych miejscach. Mimo wszystko oczekujemy, żeby było trochę cywilizacji. Ważne też jest to, żeby to było w zimie. No bo my w zimie w Polsce jeździć na motocyklach nie możemy. Nowa Zelandia klimatycznie, jak i przede wszystkim widowiskowo, bo to jest mimo wszystko przyrodnicze widowisko, jest chyba po prostu warte zobaczenia. Żaden z nas nie był wcześniej w Nowej Zelandii, więc musieliśmy oprzeć się o jakieś doświadczenia motocyklistów. Trasy motocyklowe muszą mieć kilka cech. Po pierwsze, chcemy oglądać krajobrazy, nie lubimy jeździć autostradami. Fajne są takie dróżki, które dają nam trochę frajdy pokręcenia się po zakrętach i oglądania świata. Trasa nie może być przeładowana kilometrami. Na Harley'u się fajnie jedzie, jeżeli zrobimy dziennie 300 kilometrów, powiedzmy. Ale mamy też czas, żeby coś zobaczyć, stanąć, wymienić poglądy, zjeść jakiś fajny obiad po drodze. Trasa jest fajna, zrównoważona, od 200-400 km dziennie, mniej więcej. Plus oczywiście odwiedzanie fajnych miejsc, cieszenie się krajobrazami. Niezależnie od miejsca i czasu, w którym człowiek się znajduje, tak naprawdę dla mnie taki wyjazd to jest głównie wydarzenie towarzyskie. I wiem, że się zdarzą same dobre rzeczy. Jeżeli na motocyklu to jest absolutnie rzecz towarzyska, to się robi razem. To zwiedzanie jakby i cieszenie się tym, co zobaczyłem po drodze w grupie, jest tą wartością, czyli połączenie jakichś fajnych miejsc z grupą. Najlepiej swoją, tylko we własnym gronie. Nie ma się co uśmiechać do innych motocyklistów. A już mierzyć się wzrokiem, to w ogóle. Mówi Paweł Lewandowski, mieszkający w Taurandze. Trzeba uważać, czy kolega obok na światłach, na motorze, to nie jest członek gangu. Gangi motocyklowe są obecne w Nowej Zelandii i dosyć powszechne. Są dwie duże grupy. Jedna z nich to jest Black Power, a druga Man Group. To są dwa gangi, które się nawzajem zwalczają. Jeśli dochodzi do jakichś większych przestępstw z Nowej Zelandii, to w większości przypadków to są jednak porachunki gangów motocyklowych. Jeśli nie przechodzi się na ciemną stronę mocy, że tak powiem, to przeciętny człowiek tego nie zobaczy. Co nie zmienia faktu, że członków gangu można na ulicy zobaczyć i rozpoznać ich po skórzanych kurtkach z emblematami. Nowa Zelandia to bezpieczny kraj, chyba że jest się tam, gdzie być się w danej chwili nie powinno. Albo jak powiedział Paweł, przejdzie się na ciemną stronę mocy. Ale to wyjątki. A pomysł? Fantastyczny, z takich, po które sięga się rzadko, ale potem zadowolenie gwarantowane. Nie zaglądałem ostatnio do prasy w Nowej Zelandii, trzeba to nadrobić. Sporo artykułów muzycznych wczoraj, głównie o tym, że w Nowej Zelandii pojawi się sam Elton John z koncertami. Fantastycznie, ale to dopiero w przyszłym roku. Wczoraj zaś w Christchurch odbył się koncert Phila Collinsa, a na perkusji to słynne grał jego 17-letni syn